بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قد العارفين أمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال سماحة الإمام محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن به في الدرة الخريدة شرح ياقوتة الفريدة التجاني بتخفيف ياء النسب. نعم نيجي نياري نيارال اك نياتلو بيدي مانام تي نياتلو بيدي بي لا نان احمد التجاني فوفنا المضاوي وفاسي تربتي التجاني بتخفيف ياء مانام بو ني ويو فلي ياغي التجاني من النسب أسكن الله مونام أسكن الله وقال من أل من التجاني بينك التجاني من المصرع الأول في مصرع بدك بلا بكون مونام موي ген والو بيت المصرع مونام بيت ان فير داي ام نياري كومبوزيشن wala nan tijaniyatin lil khatm wal qutb ahmadat gis nga ahmadat lolou la lolou ci misra bu jekk bi la bok parti bu jekk bi ci beyt bi après tijanil madawi wa fasi turbati koku nek ci benen shatar bi misra moy genn walu beyt shatar moy benen genn walu beyt wa tijan mona tijan bi kasre fawqiya ci kasra buñu buñu kasra ta gi nga xamne ci kaw lañ koy def wa takhfifil jim ba bare woyofal jim gi waxunu tijan lañ wax tijan mona waqat leg leg tushaddadu defna shidda jim gi moy attijani wala attijani bu la nexo muné ma'rufatun luñu xamla bi sahra ci sahara me du tijani comme ni gayde tijani du nono tijani da ci tijani voilà deng non la tijani wala tijan tijan wala tijan moy dekk bi dekk la ma'rufat buñu xam la bi sahara ci sahara manam qabila moy aw tribu la denga min biladil gharbi ci bilad ci dekk al gharbi al aysar moy al gharbu moy soujant moy fi jant bi di soor mais al aysar ci bi fetek chamoñ manam algérie la moy bo xolé ouest la voilà lool la voilà manam voilà ci mais ci wetu nday jor ci wetu chamoñ voilà wohum te ñom akhwalu ay ndijay lañ duñu bay tax mais akhwal ay ndijay lañ xam nga lan moy digënté bay tax ak ndijay bay tax moy sa frère papa ndijay moy sa frère yaay wa ok kon akhwal ay ndijay la cheikhina suñu serigne radi yalla gëreum allah moy cheikh maana ahmed tijani radi yalla gëreum allah bur yalla taala an wu ci mom wa anna ak ñun yalla ñu boole gëreum bi ci barkem amin amin mune wo fi jim ha moy bo nek bo deme ci jim ha moy kon tere jawahirul maani سيد الحرز البراد رضي الله عنه وهذا السيد بلي سانغ رضي الله نغرم الله بر يالله عنه تي موم موي يعني ميغي تي نام جده مامم مامو شيخ تجان رضي الله عنه الرابع بي ñentel mam cheikh tidiane radhiyallahu anhu wowote moy sayyidi mohammed moy sayyidi mohammed do mohammed ndib mohammed wa non la tud deng wo moy alladhi ki nga xamne wofa da mom mangon awolan ci njalbin moy mo def mom mo délégué mo démon ci ayn li ayn madi ñeel ayn madi wata watana mu dekké bi ha ci ayn madi tawattana moy mu jël fa mu dekk fa mu nek asile manam mu nek rewum légui mu def ko rewum mu dekk voilà mu dem légui dekk ayn madi wo ba wa mo fa samp wa wa mo fa deuna dafa dem dekk fa dafa fekk bu ayn madi ne fa nek existé mu jugé won seen rew yi ñew dekk ayn madi tidiane le jugé won non tidiane mom la tidiane qabila la tribu la ah tribu ab tribu la du dekk ab tribu la légui mom bi mu ñewé ayn madi manam mamam bob mohammed wa tazawaja mu dadi wa baniya mu dadi samp keul fofa wa tazawajat ba par mu tak soxna min ci ñom ci famille tidiane ci tribu bi donc fakanu kon tidiane ñoo manam wa tidiane ñi wax tidiane ku ñuy wax tidiane ñoñu tidiane wa mbolo mom askar wo ñom kanu kon fakanu ñu nek kon akhwalan ay bijay li sayyidina ñeul suñu sangam cheikh tidiane radiyallahu anhu Allah wa buri ala anu ci mom ben am kon ay bijay am lañ mi ngi melni yow tay nga dal di am jabaru marocain de yow marocain en réalité say dom ñom seen indijay lañ ngi deg legi ñoña am wala sey setat même buñ leen di wax marocain en réalité duñu ay marocain seen indijay ñoy marocain seen mam manam ci walu yaay comprendre voilà cheikh tidiane rabbelane lolo tax manam ñom seeni mam deng ay bidjay lañ ay wala ñom ay bidjayam lañ mais duñu ay mamam ci walu papa comprendre wala hada li motax yuntasabun ñu leen di askanale li tidiane ye ñeul tidiane yi voilà laysa det lohum ñeel leen nasabun aw askan li ahli ayn madi ñeel ñooñu ayn madi amuñu fa askan bal li fi nek ghalabat nodda alayhim ci ñoom al kunyatu manam dakantal bi mo ñu leen di dakantal ci jenn fekk manam lool dakantal la ci ñoom ñu lool mo not ci ñoom wa shuhratu ak siwna tamit mais siwna ne ñu naan leen tidiane li ajli ngir jëmmi ngir sababu musaharatuhum seenu gorowante lohum ñeel leen gorowante giñ gorowante ak tidiane motax ñu leen di wax tidiane wala intaha fi wax jëm legi mu ne al madawi wala ahmad tidianil madawi gis na madawi wa fasi turbati madawi mono bi fatha mim ci fatha mim buñu fathaye mim bi manam ma dawi ka sama wi kem sama wi kay ko djuk asaman comme niñu waxe sama wi non lañu wax ma dawi gis nga forme bi ben la nisbatan askana la ila ayn madi ci ayn madi comme ku dekk ayn madi dañ nan ko ma dawi ding ala comme ku deuk amna affaire yi mel non comme ku deuk Saint-Étienne Stéphane wa lañ koy wax kenn do wax Saint-Étienne wa wala yi mel non damna deuk yi mel non quoi voilà deng kon aynuma ila kon aynuma di lañ lay askara la qaryatun aw deuk la wo xamne ma'rufatun buñu xam la min qura ci deuk yi tilkal qabilatu yoyile ha qabila moy bobu tribu ala khayr qiyasin ci lu awul qiyas ken munu manam do qiyasé wuñ ko ci lenen wal qiyas buñu muné buñu qiyas al madi ci madi bi hadf al ya buñu hadfe ya gi mo manam dañ koy def kon ci hadaf ya gi ar rabi'atu bay ñentel bi ñentelu ragi bu doon dafa am luñu koy qiyasé kon ya gi manam ci regal ci regal comme buñ nane ku dëkk bukhara ñu nane ko bukhari ku dëkk par exemple baghdad ñu nane ko baghdadi ku dëkk makk ñu nane ko makki ku dëkk madina ñu nane ko madani bu doon lool la dañu nane dañu bu dañu hadaf ya gi arabiyat bay ñentel bi kon al madi ya gi lañuy dindi hadaf ko moy dañ koy dindi mu dess madi kete legi bu dese madi ala hadd qawl ibn malik comme ni ibn malik wa rahimahullah na wal hadf fil ya irabi'an ahq min qalbi gis nga voilà ci kiom bi manam boy hadaf ya rabi'an ñentelu ya bi mo gëna yey ahq min qalbi mo gëna yey nga jallar bi mbir bi comme niñu def ni madawi xam nga dañu jallar bi waxuñu ma parce que mim gi alif gi mo ci tegg won madi mais fi mim gi dhab mo ci tegg alif gi lañ hadaf lañ dindi kon amul qiyas fofu madawi manam dañu qalbi dañu jallar bi ba après dhab bi ci lañ doga def alif bi mon jallar bi mbir mi dañ dafa am muna waye juzu motax bu boba day dagan kon muna dagan na tamit kon al madawi al madawi buñu waxe al madawi bi fathu dhab buñu fathé dhab bi wa qalbul ya ba para jallar bi yaagi def ko lan wa wan waaw ala hadd qawlihi ci comme ni ibn malik waxan dama wa awwal dhal qalbin fitah ha ifitaham waaw ye njikel yelalel dhal qalbi bobu lek jallar bi infitahan def ko fatha manam moy wala moy mada wi manam nga def dad ni fatha muna kon fa wiladatu mom gane adna radhiyallahu anhu gërem Allahu radhiyallahu anhu ci mom wa anati mu gërem manam mu bolen ci gërem ba bi ci barke mom cheikh tidiane la dan amin mom mi ngi gane aduna kon bi ayni madi la tax ñu nan ko al madawi dagal na tam ñu ne al madawi deng kon mom fofu la gane aduna sanata 50 atum jurom temeru at jurom fukk bok badal mi ak ginnaw temer wa alf ak junni ak temer ak jurom fukk 1150 junni moy 1000 alf mi am moy 100 temer 50 no moy jurom fukk 50 1150 kama kem ni nga xamne non la nek fi jim ha ci jawahirul maani wa fi mim wa mim fatewon nako leral ci ne lol tam dañ koy wax ci njalben gi te mom waxul manam indi wuko won mim moy munyatul murid wa munyatul murid la ci djublu bo tidiane ibnu baba radiyallahu tabaarak wa ta'ala wa rda an nabiy amin tara bi na ci waaw mo ndiek binde way sax ci tariqa bi di ci fiqhu tariqa bi na mo moko ndiek binde way ci fiqhu tariqa bi munetul murid après ci lako cheikh bi sharh bi ci buhyat mustafid al arab ibn salih radiyallahu ta'ala ni ko nono amna yenen wa ñeneen ñuko xaar xam yoy ñu bobu mo ci gëna ci wa mun khasala mafkhar al ula hina wala bi ayn ma dhiza bi fadliha shahad wala khasala mafkhar al ula hina wulid bi ayn ma dhiza bi fadliha shuhid okay lolla manam fofu muna xafala lakna amna mafkharal ula poukere gu kawé xina wul jamono ji mu gane aduna té lolou lol la tolol manam xafala mafkharal ula lolou moy limu nombru ak anayudul ha ñaata la ha wit fat fa moy ka ndax ka fa moy 60 la moy 30 muy ñaata 30 ak 60 muy 90 ak 8 muy 98 mim gi 40 la muy ñaata 138 waaw fa fa fa gi ya ngi konté bot 98 40 138 wa okay fa gi muy 80 muy ñaata 218 kha gi non, 228 108 non quoi 98 plus 40 quoi oui 138 quoi après d'ailleurs j'ai 80 quoi oh là là 128 218 218 138 ngay ci 218 alif ben la 1019 lam 30 la 1049 wa 1049 non aïn 70 la aïn 70 la 1829 lambda 69 wa 60 ou 60 hmm not aïn benyada 60 la wa moy 1009 dedet 40 1009 1109 ñat lañ yow 1049 lañ yow 1049 la ñewon la 1049 legui lam bi mané la non aïn bi mané la ñata 60 wa 1209 hein 1209 non 1170 nga wax wa 70 70 wa moy ñata 1219 ou le 219 parce que 70 ak 200 ak 1000 moy 1070 wa 1070 plus 40 moy 210 plus 9 moy 219 dede 70 ak 40 9 70 ak 50 rek waxuma ñata la moy moy 130 wa kon moy 1000 29 129 kon moy 1129 1129 wa lam gi ñata la non 1119 Ah, 1119 wow. Parce que 70 à 30 moins 100 wow. Plus 10, 810 Plus 9, 819 wow. 1119 ah, 1119 mm-hmm. L'âme qui est 30 là. Wow. 1149 Et Alif qui est 1 1150 Moi, je suis là Je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Je suis là, je suis là C'est ça manam dal mbir mi tambal mbir bi amna wa mbir bi gëna ma wa poukereew diñuy poukereew li gëna ma xewra heena jamono ji nga xamne wulit ci le gané aduna lool moy jamono ji mu gané aduna bi ayni madi ci ayni madi zali bi fadliha shahid wa kay zali shahid day sédé bi fadliha ci ngeenelu gané aduna ci cheikh ahmed tidiane رضي الله تبارك وتعالى عن أربعين دينان يوتي بنان عدد إن شاء الله من فأشار مجندكم مومتي جان ابن بابا رحمه يالنك يرم الله بري الله إلى تاريخ تي تاريخ مويدات wiladatu gan aduna sayyidina suñu sang ba cheikh ahmed tidiane radiyallahu gërem allah bur yalla amin ci mom wana ak bo len ci gërem bi ci barke mom cheikh ahmed tidiane radiyallahu tabaraka taala anhu amin way amin amin di qawli ci wax gi mu wax nan khafala laqna mafkharal ula poukere gi gëna kawé fa inna li wer goor moy adada han limu khurufi harafam ya du hasbil jumal mi ngi tollo han manam jumal wi moy phrase bi ci bopam bo jole adad phrase bi kon khamsuna wa mi'ata wa alf moy 150 jooni ak temer ak jurum fuk maama and ak li nga xamne asbataho mom la saxal min al fakhri ci poukere wa sharafi ak teranga litil kal balé def ñoo ñel bobu le rek amna benen adat moy mawlidul khatmi japp ko mom tamit li nga wax sang na ko firé ci français commencement de la grande bénédiction non mafkhar est ce que non mafkhar du bénédiction non du commencement début du début kon feñ la voilà moy apparition d'accord voilà l'existence voilà apparition mafkhar moy luñuy poukéro c'est après nañ ci ki inshallah ala kulli hal mawlid moy mawlidul khatmi tamit benen lim la mawlidul khatmi moy la naissance du sceau mom tamit manam boko xolé 1150 la waaw mawlidul khatmi la naissance du sceau ñu bi doon defer nañ mi ngi lan la 1040 la mawlidul khatmi waaw mawlidul khatmi waaw mi ngi 40 la contel waaw gi 6 la muy ñaata muy ñaata mi ngi 40 la waaw gi 6 la muy ñaata 46 langue 30 la 76 ah 76 waaw dal gi 4 la 80 alif bi kenn duko li parce que en fait alif bi kenn duko compter wala parce que kenn duko lirala bokoy prononcer mawlidul khatmi lam gi ñaata la 30 30 ak lan 80 muy ñaata 110 kha gi ah la sa to kha 600 710 ñaata nga waxon 110 non oui 710 tagi 400 la 1110 mim gi 40 la 1150 mawlid khatmi khatmi wa moy la naissance du sceau gëna aduna ki nga xamne moy tejj walu yi deng kon li lepp mo ne nak andak nak le fait que fimu manam poukere ak teranga gu mag gi mu indalel bobu le rew bi ah bi hasbi ci anam buruzi feñ sayyiduna suñu sang ba cheikh tidiane radiyallahu gërem allah bari ala antum wa anatum bolum ci gërem bi ci barki amin way fi hasbi bobu le dekk li anal bilal ndax ka dekk yi tek tesi budey fakku asharafu teranga wal fakhar ak poukere bi man ci sababu ki nga xamantene da nga xamantene yuladu dana gané aduna fi haati bobu dekk awala bok yahluha mo fay wacc dekké fa muju fa dekké yahluha mo fay wacc mina sadat ci sang yal akhyar ñi nga xamantene ay tanif lañ dekk yi solo ñi fay gané aduna ak solo ñi nga xamantene ñom ñoy wacc difa dekké dañuy am teranga ak poukere solo lol wa rahma yalla gërum yërum allah bur yalla man qala ka waxon ci borom way kat ya ne wa ma faddala al arja illa rijalaha wa illa fala fadlan li turbin ala turbi wa ma faddala gënalewun al arja paki illa lulul rijaluha lulul nit ñi fa dëkk nit ñi ñoy tax dëkk baax dëkk gën ñuy gënalante dëkk nit ñi tax wa illa su lol amul fala fadla amul gënal li turbi ñeel aw suuf ala turbi ci kaw benen suuf suuf yëpp suuf la rek mais bo gisee yenn yi gën ya ca dess ñafa nek la ñafa gané aduna wala ñafa ñew dëkk fa la wa man qala ak yalla yeureum ci ka nga waxane wa idha ta'ammalta al-buqa' wajadtaha tashqa kama tashqa kama tashqa al-anam wa tas'adu wa idha ta'ammalta bo setantale al-buqa' baqi wajadtaha da nga len fek tashqa ñuy texe ñuy texe di kama kem nga xamne tashqa non lay texe di al-anam nit ñi wa tas'adu ak ñuy texe dekki ni ñi texé bo xolé place yi comme ni nit ñi di texé non lañuy texé ni nit ñi di texé da lañuy texé dé liko waral nak moy ñofa dekk wa fi ayn fa moy awariful ma'arif mom as-sahru radi rahimahullah mona ruya solo rawa wala ruya an anas solo nañ jël ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala anhu ci mom anna wa qala dafa wax ne ma min sabah amul ben suba wala rawah wala aw ngont aw xey ak wala ngont illa ludur wa buqa'il ard pak sufi yunadi day wota ba'da alam ci ñom ba'da ñata dess nan hal ndax marra romb na bi ka ci yow al yawma bis bi ni tay bis ni ki tay ahadun kenn sallahu amna julina alayka ci yow way awal wak zakaram tud Allah bur yalla alayka ci yow sa kaw amul ben suba wala ngon ludul soufi dañi wotente pak soufi wa yow mom amna ko rombu ci sa kaw tay julli fa wala mu tud yalla famin qa'ilatin amna ño xamne dañi wax nan famin amna ci soufi bu boba qa'ilatin dañi wax nan naam waaw wa min amqa ño xamantene ci bir qa'ilatun seen bir adi wax la mam dañuy wax nan la dirit fa iza qalat bu fekenteene wax na nam waw allah alimat day xam an na le wer wer la ha ñel nako alayha ci kaw bi dal mam ci kaw benen suuf ci bi zalika ci sababu lolu rek fadal ak ngeenal mo tax suñu julli bari do ci degay tremblement terre yo wa man na ci ñak dem man na ci baña gal wa ma min abdin amul ben jam nak zakara bu tuddu allah bur yalla taala zakara bu tuddu allah bur yalla taala ajika ja ala bu qatin ci kaw pak min ala ci soufsi awala bok sallamu jul lillah ngir yalla alayha ci kaw soufsi illa lul shahida dana seedelo woneel ko bi zalika ci manam soufsa dana seede bi zalika ci lola en darab yi fa boromam wa bakat dana joy suuf soosa dana joy alayhi ci nit koko yawma mawt yi bis bi nit kay gena adu lolou Anas ibn Malik wax radiyallahu ta lolou sik nekul ci ne dako deg ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa bok ci affaire xayb bok na ci li tax hadith moko fu juko yobu ci marfu di wax ne hadith bi ala kulli hal yenen te bi moko wax sallallahu alayhi wasallam deng kon nit ki buy tuddu yalla fenn wala mu fay julli mu fay def lu bax suuf soosu da koy sédal yowmal qiyamati ba nopi sa borom ba nopi bis bu génné aduna day joy suuf ci da koy joy waqila wax nañu fi qawlihi ci wax gi mu wax sa borom wax gam gi mu wax talam aji ka ji sortu dukhar aya ñaar fukel ak juroom ñeen 29e aya mun fa ma bakat alayhim as-samaa wal ard fa ma bakat joyul alayhim ci ñoom ci sen asaman wal ard ak sous am nañu xamne asaman ak sous joyu ñu len moy ñom firawna ak gaay ñu andalon amna ay nit ñu mel non ñoo xamne ñom buñ dée asaman du len joy sous du len joy muna aya bobu non wax gogu mu wax tanbihun ak yete la ala fadilati ci ngeeneluk ahlillahi nit yalla ta'ala ji taw min ahli te bok ci ñinga xamantene min bok ñinga xamne ahli taati yi wala bok mo xam wala bok te ñu nek ahli taati yi ñoñu top yalla li annal arda ndax kat li wër wor moy souf ci tam ki day joy alayhim tisen ko wala tam ki te du joy ala man ci kaw ñi nga xamne rakala ñom dañu sukkandiku won dañu ngankon dañu han suk dañu jafandu won ila dunya ci aduna wattabat ñuy top al hawa banex sen banex ba len joy mu non ñu asa so souf ci du len joy mais ñi mi joy moy ni nga xamne nitu yalla lañ won dañu jamm yalla top yalla wala mais am ma nga xamne ñom aduna rek lañ nekkon ñom mo nekkon seen bir ba bari ñu top seen banexu bakkan ñoo souf ci du len joy mune unzur khol ko bo lu fa demé ya rahma duñ ko fa gis mune wa qala waxna mujahid ibn jabr radiyallahu gërem allah bu yalla anu ci mom ci ay bi buñ koy firi mom tane ma mata du demu uminun aji gem illa lul bakat dana joy alaykum as-samaa'u as-samaa'u wa radak sus 40 sabahan ñeen fukki fan ñeen fukki suba ñeen de 40 jours le souci du joy waaw walu ku gem yalla fa xila ñu ne aw tab ki ya day joy souci fa qala mu ne wa ma lil ardi ana lan mo tere souci luy dal soufsi la tam ki batax du joy ala abdin ci jam bo xamne kana nek na yu amiru a don nako dundal mum soufsi bir ruku' ci ruku' wa sujud ak sujud wa ma lis samaa luy dal asaman luy tere asaman la tam ki ba du joy ala abdin ci jam bo xamne kana nekkon na li tasbihi ngir sabbal am wa takbiri ak kabaram fiha han ci asaman sa dawiyum manam aw yi go wala aw dekk aw keur aw tabakh ka daw yi nakhli kem tabakhu ñu xamne mom moy yamb yi buñu yegge buñu fiñu defare di defar seen lem yi diko fa soti asaman tamit sabbal yi ngay sabbal yalla kabar yi ngoy kabara manam moy tuddu yalla zikari jëf yu baax buñu yegg dañu yegg ci asaman wala amul salih yarfa wala dafa am fuñu ko stocké fof wala fumuy jaar way rombu way ñoñu duñ joy dañuy joy amna ci benen wax tamit buñ ne ndax buntu yi la asamané parce que buntu yi mi jaar bu diek jëf yi buntu yoy moy joy moy xol bu gis ni ah way ki jëfam yu bax yi rombu tuf amma ko xamne yu bon raal def mom koku amul dal luñ ko inta afilay wa kama kem ni nga xamne saidat non la taxe hadil baldati bobu le dekk moy fa moy aynu maadi non la taxe bi wiladat yi ci gëna aduna mom cheikh matidjan la beeran saidat taxe na bi nashatihi ci sosu gi mu sosu fi ha ci bir dekk bobu manam le fait que mu nek fa fala defef adam yu ñëkki fala magge dal danaka mën nañu fala yaro waaw wa fi jim'ain waaw moy jami'ul bu imam al mushri moy sayyid muhammad al mushri radiyallahu anhu manam mun wa nasha asusuna manam yaro na bayna aboy digeenti ñaari bayam yi manam digeenti ndeyam ak bay at tahirain yu sel ya yu lap ya ila an balagha ba kero mom muy joté haddu tam yizi deugalek manam ragné ba kero cheikh tidiane dal di ragné fa aslamahu ñu djébal ko lil maktabi ci manam yobbu ko ci fañu jangé muy école ba fañu jangé dara ja dal fa qara mu jang alquran wa huwa fek mum sahirun khala ku ndaw la khala la mono wof gis nga cheikh tidiane dal na kon bu mu démé ba commencé ragné ñu ko bëgg alquran kon mom téerul dal torop ndax dem na bay commencé ragné ñu do ko yobbu wa fi jima bi mu fi bo démé jawr maani nak hafiza moy né cheikh tidiane dal na hafiza mokal na alquran alazim bu magri fi sigari ci ndawam hefzan mbokal go xamné jayyidan gu baax gu deugër la fi sabe sinina ci djuroom ñaari at kesse ala ma ci kaw li nga xamne akhbarani lolou ma xabaare bi mom ci bopam andaf ci mom moma xabaare lol ci mbiri bopam manam sid al harazim mo ne cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala anhuma moko ko xabaara ci mom tu bopam radiyallahu gërum allah bur yalla anu ci mom intaha filam wa naqala tokhol na sax ne annahu ne kat mom cheikh tidiane radhiyallahu hajja ajna mom batay manam mom borom mom sidi al harazim radhiyallahu an tokhol na batay ni cheikh tidiane radhiyallahu hajja hajna sab'a hujaj hujaj ñetti aj manam astaghfirullah jurom ñaari aj fi hada simisi yoy la ñu amé jurom ñaari aj fekk nako mu aj adna tamit jurom ñaari yon at bu ne mu aj ñu nekké gon ay lolu badi det ci zay do ron dem ak wajur ay wajur mo at bu jot mo dem aje jurom ñaari at nga aj jurom ñaari yo jurom yo wala jurom ñaari jurom ñaar bu mu juddo at bobu da aje am bi ci tegu mu aje at ba ci tegu mu aje bu mu jurom ñaari at ni jamono yoy ñu nan lañ doon deme ba mak ñu ay luma di ak jeri la ak mak sori wa mais dañuy dem dañuy voyager comme ñup ay ay mois la doon non ah mais bari wu non sidi hadji mari radiyallahu anhu même ci même at bi ci la dem delu ci mak bi mi aji waaw bi ma may 33 ans la aji ci la dem après delu ci même at bi mais ñu dem ay fas lañ dem waaw bon dañuy war ay fas ak yoy rek ay gellem wala yoy ay bateau gi wa après nak mën na djegi geej gi ak bateau ci océan méchant di ñane amon na bateau bateau hmm bateau am jamono yent yalla no no allez ça ça ça mais du won bateau yi da ah bateau yene lan la ah non mais djegi xeyna du am moteur li waye nak yo na do am moteur mais dina daw bu baax d'accord ah non wow tu la ñari deng waramuna lahu hujajun sab'un li sabi'i sinnihi wa itqan qur'anin li dhas sinni mustila lahu ñen lako hujajun ay aj sab'un yey jurom ñaar li sabi'i ñel jurom ñaar sinni ci atam wa itqan ak manam rafetul al qur'an manam al qur'an bu parfait li da fi ni ci yoy la at mustila mom la mokalon manam mom lañ ko takal diñ ko enregistrer dal jappal ko ko lol la danga legi mu res wafasi turbati wafasi mana wafasi fasi ma kay ko djok fas nisbatan dañ ko askanale ila fas ca fas madinatu sulha muy dekkou nak ñi nga xamantene nak ñom ñoy nit ñu sell ña wal ak yas ak borom xalim reey ja ñu mus ñu waqa yalnako yalna fegal ko allah bur yalla min kulli bas ci bepp manam ak bon wala musiba wa sanahat yalnako yalla ñongal min kulli shaytan ci bepp shaytan wa mihwas ak lepp lo xamantene dal ay xalaat yu bon lak musiba yu bon amin kon fas cheikh tidiane radhiyallahu buñ né fas yi mu def nako ko askanala ndax gis nga tidiane ni lañ koy dik askanala ndax lan ndax moy askanam legui mu né madawi ndax lan ndax fa la gané aduna ay nomade nonu lañu topalé wa fas yi ndax fas la mujjé non la manam mënoné fasi tijani madawi dedet du non dafa am ordre buñu top turbati ay manam madfan ndax turbati moy souf fas la nek ay manam madfan fofu moy dekk wa moy fañ ko rob wadaarti moy keureum wobiya te fofetu wo fi ci fala genné aduna radiyallahu gërem allah bur yalla annahu ci mom wa amna te mu bolen ci gërem bi ci barkem cheikh mu cheikh tidiane amin sabihata ab suba la won al khamis bisub al khamis la as sabi' ashar fuk al khamis moy jeudi wa Al-Khamis yeen dal li gay de ci amé bari wa nak bu waxe gay waaw altiné de nangam mu am lool moy lan wala muy lënd waaw mais ñu bari bari da nga lënd di wax affaire yoy gay di la laaj misé loolay lan altiné subhanallah lool lu natural la manam ñu fi ñeké xalé lu natural lool lu ñoo ñu xam salata al-arba al-khamis wa al-juma gaaw ak dubir ya ñaari xam wala gaaw ak dubir moy samedi ak dimanche altiné talata al-arba al-khamis al-juma gaaw dubir wa muy djuroom ñaar ci fane wa kon ci yaatu jaar daala kon ab suba lo ci suba gi suba ak alhamis lo won as-sabi 10 bi fukkel ak djuroom ñaar 17e jour min shawwal ci shawwal moy kore wéru kore baada ginnaw an adda hein wéru kore wér gi top ci kore moy wér wi top ci kore wér bi kore ta dine okay moy buñu woré rek wéru koor bob wéru feññu ñu suba la koor ci wéru wooy tambali loloy koor moy shawal voilà baadaan ginnaw bi nga xamné adda ci la joxé faridata subh farakay suba ala ahsani hal ci gën jarafati hal melo ci gën jarafati melo la ko joxé kéro ndeysaan comme ni da ko baxo def rek mom daf daan insister bax ci julli mu rafet niñ koy def etc insister ci ama salatina atum fanwer wami atayni ak ñaar témir wa alf ak jundi 1230 genn and wa 1150 la gane aduna 1230 la genn aduna mais nak attention hijri la manam moy hijr voilà kon 1230 kama kem ni nga xamne non la nekk fi jim ayn ci jami al musri wa ghayn du ayn ghayn muy bughat mustafid wa naqal wa nuqila tokhal nañ an abi abdullah sayyidi muhammad al kansusi radiyallahu jarum allah bur yalla anhu manam jeel nañ ci abu abdullah sayyidi muhammad al kansusi radiyallahu anhu radi yalla gëreum allah bur yalla anu ci mom waana ak ñun yalla ñu yalla gëreum bi ci mom ci barke amin anna qala mom dafa wala tawfi genn aduna mom han laylatul jumaati guddik aljuma astamin wal 20 ñaar fukkel ak juroom ñet min shawwal ci shawwal guddi aduna ji wa lool la sayyidi muhammad al kansusi radi yalla anu lool wax deed mom dañu guddi aljuma li genn aduna ben cheikh ci jara dal genn du gennul aduna 17e jour bi ci alhamis du 17 hein le jeudi 17 ci wéru shawwal gennul aduna bob dabni mom le goudi aduma le genn aduna entre le 17 et le 18 dedet xara mo ñew goudi aduma le genn aduna as-samin wal 20 ñaar fukkelu fan bi ak juroom ñet 28e jour min shawal ci shawal am atuk 30 fan wero mi atay ak ñaar témir wo alfa ak junni manam junni ak ñaar témir ak fan wero moy 1230 manam muy ñaatelu jour muy kon ce qui veut dire que muy ñaatelu fo am ñu né le 17 am ñu le 28 voilà manam li la légi xolal alhamis bu nekké le 17 alhamis bi ci téggu la ñaata lay doon 8 jours nga ci tégg 26 le 26 altiné gi alhamis bi ci téggu le 26 lay doon kon ce que le vendredi le lan la non même pas ah si le 26 hein non xala le 17 le 24 non da defal la le 17 moy lan non wa voilà le 17 moi à jeudi hein jeudi 17 jeudi 17 vendredi 18 18 samedi 19 dimanche 20 lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27 lundi kon dat bobu manam dat di coïncider wuñ mënuñu nek même at bi mi nek même anna bena bu voilà kon dafa djoum manam soit wala mom nimu bindé mbir mi mo djoum manam mom dafa bëgg wax 18 manam muy samina 10 bu bëgg wax le 18 da wax le 28 lolou tam mëna nek né imam an-nadhi fi radiyallahu anhu nimu indé tokalé wax bi wala mu né le 18 gis nga luma la bëgg wax wala mu né le 18 mu né le 28 comme mbaat yi dañ ci ganto aussi ci arab 20 ak 10 gis nga kon amana fofu la njum teggina kon manam kon ñu ne kon mën na nek ne samedi bi manam jeudi bi ci suba la genn aduna mën na nek ne jeudi bi ci guddi la genn aduna mais li nga xamne mo nek ci théorie gëna mak ci tariqa bi té talib moy jami al-mushkili nga xamne talib direct moko bind radhiyallahu anhu nga xamne mom dafa taxo nak ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu tabaaraku ta'ala anhu warda wa nabi moy imam al-sayyid muhammad al-mushkili radhiyallahu anhu nga xamne mom mo ndik tambali sax bind d'ailleurs borom jawaru maani lu upp ci lim bind ci fofu lako jele ci jami mushkili lako bind jele radhiyallahu tabaaraku ta'ala gis nga kon mom mo wax le 17 ba pare neena suba gi la ginnaw suba gi la kon wax joj mo gëna deugë ba pare wax ji nimu toxale benen wax ji daf ni war nuqila toxalef na te lolu sighatu tamrid la sighatu tamrid moy formule bo xamantene deugur wax ji dafa deugur manam neenañu xam nga il paraît que hein lolu defena deugur ak ki nga xamne dafa lan affirmer yaangi deg wala waya wa annahu tilwer mor manam mom sayyidi muhammad al-kansusi radiyallahu anhu wa nabi hadara tewona janazatu janazam manam bok bolek bu xiyatul mustafa sayyid arabi musaih radiyallahu tek bari gestula ak setantal ci tariqa bi mom tamit lolou indi manam 17 jeudi bi le matin xey su suba gi ginnaw julli suba gi do nge yeb day deugural ni lolou la me ci ñoom amu ci ñan kam mo ci dund jamono ku ci fekke sayyid al mushri fekke nako mais ki tam fekke nako mais ki daf ni nuki la toxalef na jeul ci mom toxal gi ndax deuguer na lool mo dessé xol deng mi ngi melni rek mëna ah man de nenañ ma señ babakar nena nangam est ce que lool deug la moko wax nenañ ma rek la wax waxuma man affirmer mo ni moko wax bokul ak ke nga xamanteni mom dafa affirmer bind ko ci terim té téré bi ñu ngi koy bind jamono bi ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu di dund kiko bind mom ak mom ñoo dundando du ben ok de nga té mom mu né wa annaw té kan mom hadara téwé na janazato julé néw ga wa kanat nékkon na mi man ci nga xamné manam salla ñoo julé alayha ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ci néwum bi sayyid muhammad al-kansusi bi radhiyallahu anhu mom ci bopom manam né bok na ci liñ toxal ci mom ne mom fekke won na bi mi genn aduna te mom ci ñu julle neew bi la wa walakinahu waye mom izaka jamono yoyé lam ya'khuz jappul won tariqata sayyidina tariqa sunu sang ba cheikh na tidiane radiyallahu gërum allah bur yalla anhu ci mom wa anna ak gërum ñu bi ci mom amin listighali ngir yitte gi mu yitte won bil ulumi ci xam xam ar rasmiyat yi ñu reddi moy xam xam yi xam xamu diine yi xam xam zahir wala yeneen xam xam yitte gi mu ko yitte won jamono jojo motax wut jël won tariqa bi jamono jojo mu dem préoccupé wu ci yoy baabu kiko doga ñoo doga jël tariqa bi d'ailleurs kiko julle cheikh ahmed tidiane radhiyallahu kiko ñëk dulle ad dukkali rahimahullah du won tidiane dëdëd waaw bo ko julle xalif ak yëm ak talibum ni ñu bëré ak ni ñu maggé ak yépp ak ni ñu amé xam xam té manon lepp and ak loolu ki jullé ci cheikh mou tidiane dara du won tidiane waaw borom bu rëtul mustafid indi nako sayyid al arab ibn sa'ah radhiyallahu anhu ñu ci bu rëtul mustafid radhiyallahu anhu sgalol ginnaw gi nak le sayyidi mohammed al khalid radhiyallahu anhu ci lako jullé waat moy biñ ko wala biñ ko génné ba non ko yobbu parce que da gaay lañ ko bëggono yobbu ayna ma def mais lolu est ce que ma ngi djéggul fo mais est ce que lolu respect le fait que ñu sul ko après ñu sul liko pour yobbu wat ko ah da xam nga yéwina wa xeyna tamit ñi ko def bëgg ko bëgg mo wa lolu deug la lolu mu deug la ala kulli hal wallahu aalam ala kulli hal après indi wat nañ ko non gaay lañ japp gaay ñoo leen dab japp leen parce que dañ ko sul space waaw ñom dañ ko don sacc en fait mbokk yi ñoko ñu sacc ah danaka ñi nek fan agir ah en tout cas ay mbokam la légui pour yobbu ko fofa waaw parce que dañ ni ah c'est chamou tidiane dama walu futo lu ni ngeen defé né dañ leen ko bayé ah duñ leen ko bayé rek légui autorité japp leen waaw ñu jappal indi wat leen indi wat ko buñ ko indi waté nak comme fu ñu jullé wat ko ci le sayyid mohammedou khali radhiyallahu anhu ci lako jullé parce que Seydou Mohamedou Khali radhiyallahu anhu bi Cheikh Mou Tidiane radhiyallahu anhu di genn addu mom nek foor te Seydou Mohamedou Cheikh Mou Tidiane radhiyallahu anhu da lan wax nan Seydou Mohamedou Khali momay julle radhiyallahu anhu genn addu Allahu Akbar mo da bimbir mi xewu Seydou Mohamedou Khali radhiyallahu anhu tek taxaw diko julle ñi deggul wax yépp dañu yimu ci maggaay ci cheikh mou tidiane radhiyallahu ta'ala wa pour xamné ndegété doon jundune xew xew bi dina amé ci té xew xew bi su amé ci koy jullé nak té moy ki koy bu djéjulé moy sayyidi mohammed al ghali radhiyallahu ta'ala radha anhu deng munawa ashara jundina sahibu mim borom mim moy munetul murid moy tidiane ابن بابا رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضاه النبي رحمه يالنا يرمك الله بر يالا الى عام تي اتك حلولي واتك سيدنا سني سانغ رضي شيخنا احمد التجاني رضي الله غرم الله بر يالا عنه جمع عناتم بور ني تغرم بي تي بركه امين مدينه فاس دك فاس خما ها يانكو ar allah bur yalla min kulli bas ci bepp musiba ak mon mon amin amin bi qawli ci wax bi mu wax nan summa ila fas madinatil fakhr dha'ana fi 'am 13 wa zayyanat bi bahjati tijani fil 'am sadis fil 'am sadis rabi'i thani deng summa top ila fas ci fas madinatul fakhr di dekkum poukere parce que fas dekk la bo xamantene dekk poukere la za'ana ci la demé ci la duggé fi 'am 13 ci fukkelu at bi ak ñet wa zayyanat tanu taral ko bi bahjati tijani manam mom fas taral nango bi bahjati wa zayyanat mu taru bi bahjati tijani ci taru ci magay hein ki nga xamne mom moy ci cheikh amou tidiane la daal fil ami ci atuk sadisa jurom benel ba rabi'a sani boy fukel manam rabi'a sani rabi'a sani manam moy wer wi parce que rabi'a awal moy weru gam rabi'a sani moy wer wi teggu ci weru gam deng kon cheikh mou tidiane la dan manam 1113 ba 1000 manam 1213 wa sala sa achat manam fukel bi ak wa 1213 ba 1230 mini face avant bobu musul deug fal dede mi ñu phase mak lool ah waaw 1213 avant bobu ñu dess ñu ñu sax waaw kon mom 10 ans bobu yeb 17 ans rek la def phase voilà temps bobu yeb amul kenn mais kenn hein ko xamantene borom xam xam la ca phase ludul dang ko respecter bu ma ak te face lañ xamé won madinatul salah wal ilm lañ ko tuddé won dekk selata ak xam xam ñepp ko joxon ciir ñepp ko yëkëti ñepp ko kawel ñepp ko doon wax ay birum ci magay radiyallahu ta'ala wa radhiyallahu loolu bu fekke amna lu mu tektal moy tektal bi gëna mak bi waré ni képp ko xamantene da nga am lén loy diñé ci cheikh mo tidiane radhiyallahu tabaaraku ta'ala moy do fekk ne yow xamoo dara wala yow do nitu dara wallahi parce que bo do nitu dara mo yanul mana borom xam xam yu mak yi jamono joj ñoom ñepp ñu deppo ci magayam ci yikiti ko wallahi ci sédel ko lu mbax yow nga né ñew né hein ci jamono yu mujj yi yalla nañu yalla sal deug wa kana ne kon zanahu ak waccam ak ñewum ak wa lahas gi mu demon dem radiyallahu ralna geureum allah bur yalla anu ci mom wa anna te bo len ci geureuma bi ci barke mom amin ilayha jëm ci fas min abi samhun tuke ci abi samhun mam ndax ci abu samhun la joge won ndax mom abu samhun la ndiko wote tariqa bi parce que fofu la ko yannabi sallallahu alayhi wasallam joxe mbiri deng ñu ngi sala sama moko joxe mbiri wa ci ben roche la won no wa hein du ben roche la won ci ben xéer la lu néw non abu samkhoul dekk ba wa bu ab dekk la moy fam doon duggé xalwa ak yoy non wa da la ñum ci dekk bi na daf ci amone ay mbokk dédé da fa demone rek comme nonu comme ni ñi dem wa ni ñi tuké juggé fénn dem ci benen dekk d'accord wa parce que xam nga ci djuroom benelu at bi ci djuroom benelu fan bi ci rabi' usani mom la wax parce que manam kon 1213 la mais djuroom benelu fan bi ci rabi' usani ci moy wèr yu tek ci gamu wa djuroom benelu fan bi ci la nekkon face ci la dem face wa ci la djugé won abou samgoun dem face ah ginaaw bi gisé ni tout ça la dem face après wa parce que nekkon na abou samgoun ben jamono nekaton na fon si nekkan na ja abou samgoun jamono legui mune legui mune nak li adji ngir motali ta ngir tatmimi motali al faidat njarign gi qala waxna ba'd al ikhwan len ci mbok yi rahmo yalla yeurum ko allah bur yalla wa radiyatu mu geur manu ci mom mune baka abu samghun sabi'a ashar fi an-nabawi 'am 13 bi faqdi anfas tijani al-qutb mumidd kull al-khalq dun rayb wastabsharat fas bi dhat tijani dhal 'am 6 rabi' ath-thani mune baka joyna abu samghun dekk bobu ñu wax abu samghun waaw deng sabi'a ashar te fukel ba ak juroom ñaar moy ci wéru gam fi nabawi ci gane wéru bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam gane aduna 13 jeudi rama atu 13 fuk ñettama moy 1213 ndax yaqulu dafa faddu dafa ñak anfasa nokki at tijani cheikhna tijani ay al qutb bi nga xamne mo nekkon qutb jamono joj mumid du di nga xamantene moy teb kulal khalki mbole minde fi duna ray bi ci lu am ben deng ak siksak ngay de mom cheikh amtidan la daan ci la jugge fofa abu sambon di joy ndeysan wastab shar waye begna fas fas bis boba bizat tijani ci cheikh tijani bob radiyallahu ta'ala zal amim bem nem at bi ci boba la at sadisa jurom benel fan ci rabi' al-thani kama kem ni nga xamne ashara non la junjé rahmuhullah yalla ko yaramu ila muddati ci diru ko umrihi dundum wa wafatihi ak genn adnam bi qawlihi ci wax gi mu waxna wa umru shaykhuna al-ali fadla wa mansaban hawa biha baha akhla wa hina mata shaykhuna dhashan mata al-imam al-arif rabbani yep manam ki moko wax borom mu netul murid batay wa rabbi yalla tabarakata wa muné wa umru dunduk shaykhuna suñu serigne al-ali ba aji kawé def fadlan bay nga manam gaaji kawé jey ngeenel wa man saban ak taxaway ak samp way moy lan xawa laqna baha antar bo xamné kahlan tar la go xamné ak djegget la wala ak djegen moy xam nga buñ né comme bo démé Paris amna tour Eiffel gis nga ni mel ci Paris xamna ñepp koy gis wala lo xamné dal manam affaire la comme boss guilé ni mi mel xamna moy ki fété kaw lool mo djegel wala ak djegget la ak djegget wa djegget la ko wolof di wax bu djegel djegget la deng lolu muné lolu mom la wax xawa ta laqna ba antar go xamné kax la manam dal ci gattal moy mo fété kaw lepp mo gëna kaw lepp moy gëna rayonnant lepp muné lolu lolu mom moy limu laq ci ay at dundum boko ko konté mo phrase bobu ñu tollo moy 80 xagi ñata la xagi 8 la waw di 6 muy ñara 14 légui nañ bayyi waag ak li xëc waagi légui baagi ñata la 2 muy 6 xagi 5 ha ha 5 la 21 alif waaw muy 22 ak hamza bi non la tamit muy 23 kaf gi 20 la muy 43 ha gi 5 la 48 lam gi 30 la 78 waaw legi alif wa waw gi alif gi ko xecion ak lam gi kahla alif gi ko xec muy ben bu ci nek muy 2 muy 80 voilà deng kon lol mom moy dundum 80 wa 80 moy hawa baha kahla moy hawa moy lakna tar go xamantene mo odusi dot wa bu rayonante la wahina jamono gi nga xamne mata nak ci la genné cheikhuna suñu serigne bi chani borom bir yu mag yi nak radiyallahu ta'ala xam nga lan la bobu lan la moy mata genn na aduna al imam imam bu mag bi al arif borom xam borom kay aji xam yalla ga ar rabbani kay ko djog bur yalla ga xam da fess del yalla matal imam al arif rabbani mata genn aduna al imam imam ba bu mag bi al arif arif bu mag ba ki xam yalla ga deug ar rabbani ki nga xam moy ki fess del yalla te yar nit ñi ci yoonu yalla muy 1230 bi biñ doon wax sa mim gi ñaata la mim gi 40 la 1230 bi dañ ci gi waaw moy matal imamul arif rabbani mim gi 30 la mim gi bo 40 la alif gi 1 muy ñaata 41 ta gi 400 la muy 440 alif gi 1 la muy 342 lam gi 30 la muy 472 worna wa alif gi 1 la kon wa ashara junjuna rahimahu yalna yeram ko allah bur yalla ha bi hurufi ci harafa hawabaha an kahla deng bi hasabil jumali ci lu tolok phrase bi manam phrase wo wote moy lan samanuna sana fan we manam jurum fukki at manam ñaata jurum ñet fukki at moy 80 ila muddati ci diru umru dunduk sayyidina suñu sangba cheikhna ahmed tidiane radiyallahu gërem allah bur yalla anu timo anna dem bolen ci gërem bi ci barkam amin amin wa bi hurufi ci haraf nak mata al imam matal imam al arif rabbani bi hasabi ci lu tolok al jumalu farazi manam ci farazam manam faraz bobu lu tolok lol ci lim wo wote moy salasuna wa mi atani wa alf moy jooni ak ñaar témèr ak fanwer ila ami ci atuk wafati ci genn aduna mom cheikhna tidiane radiyallahu gërem allah bur yalla anu ci mom wa anna dum bolen ci gërem bi ci barkam amin amin maama andak lepp li nga xamne damnaho mom la lambol li zalika ci lolu min al awsaf ci ay melo al bahiyati taru andak bi bimi genn aduna non lolu la andal encore ci ay melo yu taru wal akhlaq ak ay jikko samiyatu yu kawé yu rafet yu ray ray kon nak falillahi kawteef yalla durroho ak magay mom cheikh tidiane la yimuna ci yalla ci magay cheikh tidiane la na ma akhzara ak sel ak kawé ak rafet ilmuho xam xamam wa adqa ak sew fahmuho ak deg degum xam xam rafet la yoron deg deg compréhension bu sel bu sew bu xoot la amone wa amma dal nak nasabo askanam at tahir ba dajelap wa hasabo ak askan manam askanam ak magay manam moy al al bahir bay aji kawé manam moy nimu mel nimu tollu deug deug ci askan manam ak ci yah bu reuy mona fa sa yatt yi lol dana dik insha allah ndem somna yalla taala aji kawaji nazman ci way manam dina ci ñew insha allah ci leral ko ci ci bir way wi wa nasran ak tam ci manam bu ko yatal nasr moy prose un poème ak prose voilà prose manam moy lulul way voilà lolou kon comme julu jorno tam insha allah jotay bi ñew ñu jéxal buntu bi insha allah mën nañ ko def su la nexé ma xam wu su bobu la nexé والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يعني يا الله تبارك سيدنا الشيخ متي جامع اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Good idea. I'm not going to.